ناکسو رؤوسهم عند ربهم ولو ترا کچریوی نت اے حبیب اذ المجرمون چکل دا مجرمان ناکسو رؤوسهم ٹیٹ بے نیولیوی اخپل سرنا عند ربهم پنیز اخپل رب شرمنده بی سرونه بی کتاو ٹیٹ نیولی او سبوائی ربنا ابسورنا و سمعنا اے زمونگ ربا ابسورنا مونگ اولی دل حغز جی دنیا کے نخکارے دل و سمعنا مونگ واوری دل فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نمونگ واپس ک دنیا تا نعمل صالحا عمل بوکنیک انا موقنون بیشک مونگا یقین کون کیو نے حق ویلینا حق پی جنینا قرآن تا عقیدتن و عملن را نزدیکی گنا فہو فی الاخرت اعما ناغب پا آخرت کی مرنوی او پرندر لکی رجد عدویم اعما کی علماء لکری دا اس میں تفضیل لے دیر رند بھئی دیر رند بھئی تا سنہوی کتابنو کی تیرو چه دلون او دعیب نے اس میں تفضیل نرازی اور حلمانی دل سے او فرق دا ذکر کرے چه دا اعما یو عیب بات ہی نہیں دے پدی اعتبار دین اس میں تفضیل جوڑ شوئے فہو فی الاخرت اعما ناغب پاخرت کے دیر رنوی وعدول سبیلا او دیر گمراو خطاب اید سیلارنا و ان کادو لیفتنونک دی ان توی ان مخفف من المسقلا دی کیا میشر پارا زمیر شانی محزوفی اغدری سموی ان اصل کی انہو دی توی انا مخفف من المسقل وَإِنْ يَنِ وَإِنَّهُ بِشَكَ شَانْدَارِ قَادُو نِزْدِيُ دَا كَافِر لِيَفْتِنُونَكَ دِدَ پَارَشِ وَارَيْ تَعْلَرَيْ حَبِيبَانِ الَّذِي دَ بَيَانْ دَحَغَ كِتَابْنَا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ چِمُنْگِ وَحِي كِرِدَ تَعْتَا اللہ وی اے حبیب ان قریب دئی چی تیز ما دے کتاب دے بیان نہ بن کرے لتفتری علینا غیرہ تید پارا چی جوڑ کی تپمونگا غیرہو بغیر دے قرآن نسنور خبری دیکی دی ایمان او دے توحید او دے وحدانیت خبری دی مشرکان غواری چی دا پریدہ والعیاذ باللہ دے شرک خبری شروع کر او کله چې ددا سے او کل قران ساجیب کتاب دے و اذا لتخذو ک خلیلا او په دا وخت کې خامخاوب نشی دی تا په دوستۍ چې د دوی د خواهش مطابق خبرې کې او دای په صحف کې داغه بیان نکې د ایمان په ځای د شرک خبرې کې نو دا وخت کې حبیب تا په دوستۍ نشی او مفسرین داغی مختلف حالات ذکر کری دا مشرکان و سوفدون راغلیو او نبی علیہ السلام تیویلیو امام قرطبی دیبن عباس رضی اللہ عنہما یو قول ذکر کرے وید سقیف قبیلی او وفد نبی علیہ السلام تراغلیو نبی علیہ السلام تیوی متعنا بی آلہتنا سنا حتا ناخذ ما يهدى لها فاذا اخذناه كسرناها واسلمنا وحرم وادينا كما حرمت مكه حتى تعرف العرب فضلنا عليهم سقيف وفد راغله نبی علیہ السلام دی یو کال مونږ ته فائدہ پدې خپل خدایانو راکړه یو کال اجازه توک مونږ عبادتونه کوو را بولوبه حتا نہ خود ما یهدا لها مونږ بوالو ها نظرانی شکرانی چې دای ته هدیو کې پیښ کی دا زموږ د درگاهونو خدایانو ته چې کومه نظرانی او شکرانی راځي یو کال مونږ داوال نو چې کال پرشی مونږ به مات کو او اسلام برار او دا مکه مکرمه چې تا حرم جوړ کړي نو داسې زموږ په علاقه کې مخړو نو میدانو ندی هغه نم حرم جوړ کړي لکه خلق د عربو او د مکی د باشندگانو عزت او احترام کوي چې دا د حرم مسجدن کړي چې مونږ هم خلق لوی خلق ګړي نو دا آیات الله رولے گلو الله وی حبیبا دید تانا دا مداحنت او دا سستیا او دی ایمان او دا توحید دا بیان دا پری خودو مطالبی کئی و ان کادو او بیشک شاندار نزدی ادوی لیفتنونک مانو دیوے کی یزیلونکا یسرفونکا لیفتنونک دیر پارچ وارئیتا عن الذي اوحينا اليك د بیان د کتاب هغه نا چې مونږ وحي کړی تا لتفتری علينا غيره دې د پارا چې جوړ کیت پمون د دې کتاب نو نورې خبره د دې د خواهش مطابق او کله حبیب چدا سو کې واذا لتخذوك خليلا پدا وخت کې وب نسی دایتا په دوستۍ سره او خلیل خاص دوست وای چې د زړه دوستي وای د زړه مینا به د سره پیدا شي خو شرط پکې داله چې د حق بیان مپریزه د ایمان او د توحید بیان مپریزه اوس الله خپل حبیب توای دا غره زما احسان نه چې تم اکلک کړي کزما مدد او نصرت نه وي نتاب حبیب اعلان کړي ولولا ان ثبتناک او کچره نه ودا چې مضبوط کړي مونږ ته اے حبیبا کچره ته مونږ کلک کړي نه لقد کتا بشک نیز دی ویت ترکنو چې ملان باندې کړي وې الہیم دی کافر تا شی ان قلیلا سشه معمولی غنته خدا تمون کلک کړي چې ټول د دنیا مقابله ته لښ پیړه میکړي او د اچا د ملامت یا پروا نه لري ولولا ان ثبتناک کچر نه ودا چې موږ مضبوط کړي او تعالرا لقد کتا بشک نزدې ویت ترخنو چې ملان باندې کړي وې الہیم دویتا شی ان قلیلا سشه معمولی غنته خو مونگ کلک کڑے او مونگا مضبوط کڑے او دل توئی اذن لعذقناک دا خسوال لپیدا کی چی دا اللہ حبیب دا دین بارک مداحنت او سستی دیو کی او پا دین دے کافر و سر سوداو کی خدا ماو تال خبردار ادھر کے اذن پا دا وحکی لعذقناکا خام خاصا کول بمیوی تالر حبیب ضعف الحیات دو چند سزا د دنیا و ضعف الممات او دوغناو دو چند سزا د مرگ نفس سمره چې مرتبه لوی او درجه لوی نو دمرا العیاذ بالله کس ګناو شنو سزا لوی لکه ګورئ تاسو د دویشته می پاره اول مخ الله تخبل حبیب بی بیا نو توئی چستا سو دیر لوی شان دے او تاسو دو امت دے نور و زنانو غنتے نے العیاذ باللہ کو گناہ موکن و تاسو لدگن سزا با ملوی دا چاچ مرتبہ و دا رجلوی نو سزام داغلوی دا دو اشتمی پاری پاول مخیوی سور احزاب بلکی دیکی ما یاد تے خوچے کلے یو اشتما ختمی نو آغذے کی دا مضمونو اگر یو اشتمی پا آخر کی یا نساء النبی میات من کن بفاحشا یا نساء النبی بی بیانو دا نبی علیہ السلام میات من کن ہر غچا چرات للو کل تاسنا بفاحشت مبینا فیوکار دا بیہی اخکار سرا یدعاف لہ العذاب دعفین دو چن بکڑیشی دگن بکڑیشی دا غید پارا عذاب دعفین پا دگن کی دو سرا پا دو چن کی دو سرا وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دیدا کار پا اللہ بانی اسان دیدے کی دو بیبیانو مرتبل ویدن وی گور خبردار سزا بم سوی دگن بی ندلتوی اذا اللہ اذقناک پا دغا وقت کسا کولے بموی تال رئے حبیب دوی افل حیاتی دگناو دو چند سزاد دنیا و دوی افل مماتی او دگناو دو چند سزاد مرگ نفس ثم لا تجدو بیاب نموند تال کزان لرا علی نازم مقابل کی نصیر آسو کم دادی اس سوک با دی زمون مقابلہ کی دزان مدد کولو آلمون دینوے نو دی آیاتونو کی اللہ خپل حبیب تا دی تنبیح و خبردارے ورکے او دا سی وعید رستم راغلے رستم اللہ رب العزت ویلی خبردار زما حبیبا دی تا ندا مطالبے کئی کچر دا سیوشی نو اللہ وی زبر اک لک رو نیسم ورد اللہ حبیب خدا سے نکوی خماؤ تالوی کچا پا دین سوداو کا او دا اللہ دینی دے چاہ دا خواہش او دا خوشحالولو دا پارا بدل کو نو اللہ وی دا غصزا بھائی لکہ سورہ حاقی ویاتو گرئی دی بارکی یو کم دیر شما پارکی سورہ حاق کرازی آیاتو گرئی سلور سلو اختم دیکھ گورا خطاب دا اللہ دا حبیب سر دے وی منگو تاسولا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطْعَنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ سلور سلو اختم آیات تے او کم دیر شما پارا دا سور حاقا وَلَوْ تَقَوَّلَا اللہ وی کچری جوڑ کی دا نبی علیہ السلام علینا پا منگبانے بعض الاقاویل بعد دزان نجوڑ شوی خبری دا مو تاسلوی جدا قرآن و سنت دا اللہ خبری دی دزان نجوڑ شوی خبری نری اللہ وی کچری زان خبری جوڑی کی لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ خام خادے برونی سود دی خلاصنا یو مانا دا بالیمین داوا یا بالیمین دا مانا وا روبنی سدیک لکو مضبوط ثم ملقت وعنا من حلوتین او بیا خام خاکت بکو پریب کددنا اغرق دا حیات اغرق دا جوندن فما منکم من احدن نبی پتاسو کیوتن عنہ حاجزین دلر منی کہ ان کی اخلاص ان کی معنی میں اللہ ویس اخلاص نہ کہے دیکھیں اللہ دخپل نبی لوی شان ذکر کئی لوی مقام و مرتبے ذکر کئی چی سمر خلقو مینتو نکڑی آو سمر خلقو یو او بل لالچ مخلق کڑی لیکن ذرہ بر دا اللہ حبیب پا جن کی کمی نظر ہوستے آو دا دن پا سبب چاہ سر ذرہ بر سودا ندکڑی ان شاء اللہ دا ایتنو بیا میں دوبارہ ہوئی وصل اللہ علیہ وسلم دیکم دا ان مخفف دے من المتقلا او پدے کے میشد پارا ضمیر شانیہ محذوفی او غد دی اسمی وَإِنْ كَادُوا أَوْ بِشَكَ شَانْدَادِ كَادُوا نِزْدِي دِتْوِي لَيَسْتَفِزُّونَكَ چِ اُوِيَ رَوِتَا لَرَا مِنَ الْأَرْضِ دَدِيز مَكِ دَمَكِ مُقَرَّمِنَا دَاقُ مَانَا دِي عَرُولُ رَازِي لَكَ مَقِ دَرْ لَبُرَ دَا تِيرْ شُلْ شیطان ویلو چې الله زبستا بندگان گمراه کوم نو الله وی واستفزز دا یو ماده خو یا روا دوکا کا اسوک چستا وسو طاقت وی لدا په معنا دی ورولو دوک کول راځي د استفزاز خپل معنا لغوی د قطع پرې کول دا په معنا د شړلو راځي دا په معنا د شړلم راځي دیره کې معنا وا و ان کادو او بشک شاندار نږدې دي دوی لاستفزونک من الارض چې خامخا وی روي تعالی را د دې زمکه د مکه مکرمه نه په دې زمکه کې دای تا یری قسمه قسم تکالیف در لرسي او دا سر پارا ایت پریشان کرے لیخرجو کمنها دیر پارا چی دی اوشڑی تا دیز مکی نمکی مکرمینا او رسو حالات دا سی جوڑ شل چی دا اللہ دا طرف نئی